is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. De overheid moet functioneren als een betrokken buurman of buurvrouw, maar moet tegelijkertijd op afstand blijven. Dat heeft BBB-leider Caroline van der Plas gezegd in de jaarlijkse HJ Schoollezing. Ze pleit voor een naboorstaat of Minskipstaat, gestoeld op de manier waarop mensen in Twente of Friesland graag willen samenleven. Met gemeenschappen die, waar mogelijk, eigen keuzes kunnen maken. Net als veel andere partijen legt BBB in de aanloop naar de verkiezingen de nadruk op bestaanszekerheid voor burgers. De rechtbank in Amsterdam heeft de Haagse beeldend kunstenaar Julian Anderweg veroordeeld tot 20 maanden cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. De 36-jarige Anderweg werd door de rechter schuldig bevonden aan aanranding, verkrachting en mishandeling. Lange tijd gold hij als veelbelovend talent in de Nederlandse kunstwereld. Zijn werk was onder meer te zien in het Maastrichtse Bonnefante Museum. Commotie in België over een feestje bij justitieminister waar tegen een politieauto lijkt te zijn geplast. Volgens Omroep VRT lijkt het erop dat minister Vincent van de Quickenborne op de hoogte was. De minister ontkent. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, daar zijn we weer. Het is tijd voor ons sportforum. En het is de week van Oranje. Dat zal moeten knallen in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland en Ierland. Ja, dat geeft de Eredivisie de kans om even op adem te komen na een turbulente seizoenstart voor sommigen tenminste. Ja, in Amsterdam en ook in Utrecht wordt denk ik nog druk gepuzzeld. In New York vallen de stukjes langzaam maar zeker op in plaats op de tennisbaan. Bij de US Open tekent de kwartfinale zich langzaam af. En we gaan het allemaal bespreken met onze forumleden van vanavond. Twan van Peperstraat van ESPN, NOS-collega Jan Rols en Art Langeler, hoofdvoetbalontwikkeling bij FC Groningen en ook de voormalig bondscoach van Jong Oranje. Ze zijn bij ons tot 11 uur hier op NPO Radio 1. En we beginnen natuurlijk met onze warming-up. Prato al en klaar. Loop pas op de plaat. Ja, hup. Art, jij mag beginnen. Luister even, we hebben voor jou een variant op een nummer uit de top 40. We weten nu dat er een goaltjesbewaarder bestaat. Er werd een nummer over je gemaakt. De goaltjesbewaarder. Volgens mij heb je hem zelf afgespeeld in de kleedkamer. Had je zoiets van nu is klaar? Ja, ik vond het fantastisch. Ik moet even eerlijk zijn. De man die nummer heeft gemaakt, kan ik enorm om lachen. Als het goed gaat, sta ik voorop. Als het slecht gaat, sta ik voorop. Weet dat het beter moet. En dan ben ik hier erg tevreden dat ik er 2 heb kunnen inleggen. Ja, we hebben hem allemaal herkend natuurlijk. Zanger. Roen, inderdaad. Precies, Roen. Ja. Met de goaltjesbewaarder variant op de engelbewaarder. Dat wisten jullie dan weer wel, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Zeker. Ja. Zeker. Het gaat over... Jan, kijk mij nu aan. Waar heb je... Ik ben volledig gekomen. Gaat volledig. Ja. Ik zit te kijken naar Alcaraz. Ja. Komen we zo terug. Het gaat over jullie spits, Art. Kevin van Veen, die de goals dit weekend tot dit weekend op zak hield. Ja. Nu legden die de 2 in. Waarom wilde je daar nog even aandacht voor hebben? Nou ja, omdat je als je... Ik zeg dat als je speler heb je best wel invloed op het spel. Als trainer al iets minder, maar ook nog een beetje. Maar als je op de tribune zit als een soort van verantwoordelijke voor het spel, dan heb je nog minder invloed. En is het wel heel vervelend als een grote aankoop eigenlijk nog niet doet waar je hem voor gehaald hebt. Ze zitten met elkaar een beetje te schuifelen van ja, het zat wel een keer gaan gebeuren. En in trainingen en daaromheen lijkt het allemaal prima te gaan. Maar het moet gebeuren in wedstrijden. En dan eindelijk eigenlijk... Vrijdag was dan raak en scoorde hij 2 keer. Wat voor iedereen wel een opluchting was in Groningen omstreken. Ja, met name omdat hij zelf had gezegd dat hij de 30 in ging. Ja, maar goed, een beetje bravoure mag ik best. Dat kunnen we in Groningen af en toe best een beetje gebruiken. Maar fijn dat hij er nu 2 heeft gemaakt. Ja, Groningen Eerste Divisie. Hoe is dat nou? Ja, pittig aan de voorkant. En ook steeds natuurlijk de verwachtingen die hoog zijn. En je moet eigenlijk alles winnen. Maar goed, we weten dat. We lopen er niet veel weg. Die druk is aanwezig, maar die is ook terecht. Want Groningen hoort in de Eredivisie. Uh-huh. Dus we hopen daar goed mee overweg te kunnen. Ze? Hoe ze? Ik dacht dat je ze zei. Nee, ik mag we zeggen. Gelukkig. Verstand ik het toch goed. Goed, dankjewel. Goed dat je er bent. Ja, Twan, jouw moment voor deze warming-up is dit. Niet met de ogen knipperen, Roglic versnelt, daar zit Mas. En dit, bij die pilonnen, dat is de finish van een wedstrijd. Een etappe in een grote ronde. Deze rit slaat een modderfiguur. En hierna krijgen we. Nog een stukje uitbollen, een stukje cooling down. De brillen worden goed gezet. Er wordt al naar huis getelefoneerd. Hier en daar een tikje uitgedeeld. Nagebabbeld. Zo makkelijk hebben ze het nog nooit gehad in de Ronde van Spanje bij een aankomst bergop. Ja, zei Joris van den Berg over de finish van gisteren in de Vuelta. Lachend fietsten de renners de berg op. Tussen twee pionnetjes kwamen uiteindelijk de klassementsrenners aan. Die wisten bijna niet eens dat ze over de finish kwamen. Waarom? Wat gebeurde er? Nou ja, de etappe werd ingekort omdat er noodweer was. Veel modder daar bovenin. Uiteindelijk was Kemna al over de finish gekomen. Er waren er nog een paar achteraan gekomen. Maar de klassementsrenners moesten allemaal nog naar boven. En dan was het gewoon niet veilig om te rijden. En eigenlijk is dit het zoveelste minpunt van deze Vuelta. Het begon natuurlijk al met een ploegentijdrit in het donker. Daarna nog een ingekorte etappe in Barcelona. Evenepoel die na de finish op een masseuse rijdt. Er zijn nog wat strijders geweest die voor het milieu die nog wat olie op de weg wilden gooien. Kortom, er is bij deze Vuelta van alles aan de hand. En dit paste daar ook nog wel bij deze gekke Vuelta van dit jaar. Maar het kan nog wel een heel romantisch einde gaan worden. Sepp Kuss gaat nu aan de leiding, Jumbo-Visma. Eigenlijk is hij niet de gedoodverfde rijder voor Jumbo-Visma. Ze gaan natuurlijk voor Roglic met een klein beetje in het achterhoofd Vingegaard. Maar Kuss heeft nu 2,5 minuut voorsprong op niet alleen die twee, zijn ploegmaten, maar ook nog op Evenepoel. Dus het zou nog wel eens kunnen zijn dat ze bij Jumbo-Visma denken, weet je wel, die 2,5 minuut is best wel lekker. We gaan zo lang mogelijk, als Kuss het voorhoudt, gaan we voor hem. En hij was de grote helper in de Giro voor Roglic. Hij was de grote helper voor Vingegaard in de Tour de France. En wat zou het mooi zijn als dan Jumbo-Visma een derde winnaar krijgt, een derde verschillende winnaar. Onbestaanbaar toch dat hij na twee rondes zo hard gewerkt hebben, ook nog even die Vuelta. Ja, dus hoe zo mooi zou het zijn als Roglic en Vingegaard zouden knechten om Sepp Kuss zo lang mogelijk in het rood te houden en uiteindelijk misschien wel die eindzegen weten te brengen. Kan die het, denk je? Ja, hij zou het wel kunnen. Hij is een ontzettend goede klimmer. Maar hij is niet zo allround als natuurlijk die andere twee. Dus het wordt nog even afwachten. Maar als het zo is, dan is het echt een jongensboek. Dus dan kan deze Vuelta toch nog wel een heel mooi einde krijgen. Ja, hij is nog gevallen ook. Ja. Dat maakt het nog mooier om dan toch te winnen. Ja. Jan. Ja. Roels. Ja. Last but not least. Dit wilde jij horen. Ja, dan doet hij het wel. Ja, dit is razend knap hoor. Eerlijk is eerlijk. Want fysiek gaf je weinig meer voor hem in die vierde, vijfde game van de vorige set, de vierde set. En het is knap hoe hij fysiek en mentaal overeind is gebleven. Is het een slijtageslag die gewonnen is door de 19-jarige. En is dat zuur uiteraard wel voor Griekspoor. Jan, waarom wil je dit laten horen? Nou, omdat je vroeg het moment van de week, of jullie vragen dan het moment van de week. En dit is afgelopen dinsdag, US Open, New York. Hoge humidity, hoge luchtvochtigheid, bloedheet in die eerste ronde van Tellen Griekspoor tegen Arthur Fils. Dat is een jonge Fransman, 19 jaar, zeer talentvol. Ik heb die wedstrijd helemaal gevolgd, ook nog voor een deel geloof ik ook geflitst in de uitzending hier. En in die vierde set, Christy Bogert, collega van Eurosport, vertelde dat al gaf je inderdaad geen cent meer van deze Fields. Die zat daar op de baan, op het hardcourt tegen het doek. Die had overal kramp. In zijn armen, in zijn benen. En Griekspoor ging ook naar hem toe. Dat doen de spelers dan, om te kijken hoe het is. En ik dacht van, hij krijgt een hand. Het is afgelopen. Dus Griekspoor stond een beetje bij hem. En die liep weer terug. En die dacht van, ik moet nog even aan de bak. Maar dan win ik hem wel. Maar het was dus niet zo. Een onwaarschijnlijke ommekeer. Een slijtageslag was het ook voor Griekspoor. Want die was eigenlijk ook aan het einde van zijn latijn. Ook door die luchtvochtigheid. En we kennen natuurlijk Roland Garros. De kramp van Alcaraz. Dat overkwam deze jongen van 19 jaar ook. Maar hij wint uiteindelijk wel die wedstrijd in 5 sets van Tellen Griekspoor. Dus dat in mijn sport, de tennis, vond ik dat wel een momentje van de week. Want ik had het echt niet meer verwacht. Nee. Ik denk dat is Griekspoor gewoon die doorgaat. Deze jongen gaat echt een hand geven. Maar dat was dus niet zo. Griekspoor op Grand Slams is nog geen succesverhaal, hè? Nee. Nog niet echt, nee. Parijs niet. Hij wint een ronde. Wimbledon verliest de eerste ronde. Was heel jammer. En nu de US Open had hij gewoon moeten winnen. En dan kan het gaan lopen, maar hij wint niet. Ja, dan kun je we gaan er zo meteen nog wel even wat uitgebreider op doorpraten. Want we net gewonnen. We moeten eerst even naar onze verslaggever ter plekke, namelijk hier. Precies. Jan, je hebt een dubbele pet op. Als lid van het Sportforum en verslaggever. Ja, en ik vind het leuk om te melden. Ik had gehoopt dat we nog even live konden flitsen in deze uitzending. Maar Alcaraz heeft zo net de wedstrijd gewonnen tegen Matteo Arnaldi. Dat weet ik. Dat is een onbekende, of vrij onbekende Italiaan. Nummer 61 van de wereld uit San Remo, 22 jaar. Alcaraz wint 6-3, 6-3, 6-4. Eventjes wat problemen in die derde set. Maar toch moeiteloos door inmiddels naar de kwartfinale. Tegen Arnaldi. Matteo Berrettini kennen we. Dat is de grote Italiaan. Maar deze Matteo is de tweede Matteo van Italië. Gaat misschien in de voetsporen treden van de grote Berrettini. Won van Fils. De Arthur Fils die van Griekspoor won in de tweede ronde. Won van Kubler in de eerste ronde. En Norrie, dat was wel verrassend dat hij die verslaat in de derde ronde. Maar het is nu gedaan dus met Matteo Arnaldi. Hij verloor van de middel. Zeer grote en waanzinnig populaire Carlos Alcaraz in New York. In drie sets. En Alcaraz dus in de kwartfinale gaat spelen tegen de winnaar van Zverev en Sinner. Die wedstrijd wordt vannacht gespeeld. Nou, de rest misschien in de loop van deze uitzending dat ik daar wat meer over kan vertellen. De volgende flits is voor jou, Art. Ik ben er toch. We gaan het eerst hebben over de Formule 1. Want wie vanochtend de nationale, maar ook zeker de internationale kranten erbij pakte aan de ontbijttafel, heeft gezien dat er wereldwijd heel veel bewondering is voor de prestatie van Max Verstappen. Gisteren won hij natuurlijk op het circuit van Monza voor de 10e keer op rij een Grand Prix. En daarmee heeft hij iets gepresteerd wat nog nooit eerder gebeurde. Monza, de Formule 1 en het grote Ferrari-publiek lagen aan de voeten van Max Verstappen, schrijft de Gazzetta, Italiaanse sportkrant. Het Duitse beeld klopt, hij is de snelste, hij is de beste en hij is een partycrasher. En de BBC is korter, maar ook krachtig. Verstappen schrijft historie. 10 races op rij wint hij dus, de Nederlander. Zijn zegentocht begon lang geleden in Miami. Outstanding performance for the reigning world champion. Max Verstappen wins the Miami Grand Prix. Daar de finishvlag voor Max Verstappen. Hij gaat hier de grote prijs van Monaco op zijn naam schrijven. Terwijl Verstappen nu de Wall of Champions passeert, dat betekent dat de streep aanstaande is. En dat dit toch het moment is, het legendarische moment, dat hij Ayrton Senna evenaart. Another day of Red Bull domination. And Max Verstappen gets to the flag first once more. Max Verstappen comes out of the final corner. Max wins the British Grand Prix. Not a bad race car, is it? What an unbelievable fucking shit that was today. En Verstappen pakt zijn derde zege op rij in Zandvoort. Max Verstappen, 10 carreras consecutivas para el campeón del mundo. We are witnessing something that no one has ever seen in the entire history of Formula One. Herzlichen Glückwunsch. Klasse Rennen von ihm. Record absoluto in la historia de la Formula 1. Incroyable. Dat was het. Het was historie dus voor Max Verstappen, Art. Geniet je hier nog van? Of denk je ook wel, ik zie het wel op teletekst wat het is geworden? Dat groeit wel, hè. In mijn jeugd kwam het na het voetbal kwam er 1 minuut flits van Formule 1. Maar langzamerhand is dat tot een grote populaire sport geworden. Mede door Max, die dat natuurlijk geweldig gedaan heeft. Ik heb wel veel respect voor het feit dat je zo constant kan zijn. Dat is met name hetgene wat bijzonder is. Dus nee, geen teletext. Ik kijk wel degelijk mee. Vind dat hartstikke leuk om te zien. Ik vind het ook mooi als die wint. En je krijgt langzamerhand wat meer insights over de sport die voor mij een onbekende sport was tot mijn, misschien wel 30ste. Maar wordt het niet een beetje saai? Ik denk dat het vanzelf weer verandert. Want dat zei 5 jaar geleden ook toen, onze Engelsman Hamilton steeds won. Over Hamilton gesproken en Toto Wolff. Het zijn natuurlijk wel ongelooflijk slechte verliezers. Hè? Ja. De manier waarop zij zich nu uiten. Zullen we even naar Toto Wolff luisteren? Want daar hebben we een fragmentje van. I don't know whether he cares about the record. It's not something that would be important for me, any of those numbers. For Wikipedia, nobody reads that anyway. Ja, dat is de baas van Mercedes. Die zegt, het is alleen maar voor Wikipedia. No one cares. Maar dat is er echt gewoon simpel. Dat kun je gewoon niet maken als teamleider. En Hamilton kwam ook nog bovenop. Ja, dit is gewoon historisch wat Verstappen heeft gedaan. Hij heeft het record van Vettel nu definitief uit de boeken gereden. En natuurlijk rijdt hij misschien wel in de beste auto. Maar Verstappen, wat hij op dit moment presteert, daar moet je daar alleen maar bewondering voor hebben. Ook als grootste concurrenten. Maar wat zegt dat over de Formule 1? Dat ze kunnen elkaar niet luchten of zien, lijkt het wel. Als Mercedes zo kinderachtig daarover praat. Dat vind ik ook wel weer wat hebben. Maar je moet wel respectvol blijven. Ja. Weet je, ik bedoel, Wat Twan ook zegt en Art ook, dit is natuurlijk wel uniek. Hè, dat wij een Nederlandse sporter hebben die dit presteert in een wat echt een wereldsport is geworden het laatste decennium. Het was het misschien al, maar nu voelen we dat meer omdat we een Nederlander hebben die het fantastisch doet. Overal op de wereld volgt men Formule 1. Overal op de wereld kent men Max Verstappen. En die rijdt dan zo'n record. Daar moet je gewoon diep respect voor hebben. Dus concurrentie fantastisch, want die moet er zijn. Want als Verstappen in de komende jaren alles wint en er is geen concurrentie, ook niet van Mercedes, van Ferrari, van de andere grote merken, ja, dan zal dat een beetje ten koste kunnen gaan van de sport. Nu compenseert Verstappen zijn klasse door ik heb er ook niet al te veel verstand van. Ik bedoel, ik kan gewoon auto rijden. Maar blijkbaar doet hij iets unieks in die auto. Wat gewoon bijna bovenaards is. Ja, maar even, Jan, dit deed hij ook al toen hij gewoon een puur was. Ja. Met katten, met de eerste races. Toen was het misschien nog veel bijzonderder, want toen reed hij niet in de snelste auto's. Ja. Maar was hij ook al heel bijzonder in het circuit. Ja. En het grappige is ook, dit seizoen eigenlijk kan alleen maar pech. In ieder geval Red Bull nog in de weg zitten. Verstappen in de weg zitten. Anders wordt het gewoon een heel seizoen lang alleen maar Red Bull. En er komt nog één race aan die hij nog nooit heeft gewonnen, Singapore. Maar voor de rest heeft hij ook alle races al een keer gewonnen. Dus ja, hij heeft ook het vertrouwen. De meeste druk zat er eigenlijk ruim een week geleden op in Zandvoort. Ja, of hij die alle drie achter elkaar zou kunnen winnen. Maar hij bleef ook zo rustig gisteren weer. Hij bleef gewoon wachten totdat het moment kwam om Sainz te pakken. En het is ongekend wat hij op dit moment maar presteert. Het was toch op een gegeven moment ook mooi dat hij zag dat er wat met de auto van Sainz was. Ja. En dat hij dat even via de boordradio ook liet weten. Ja. Wat eigenlijk hij wacht gewoon op het moment en dan slaat hij toe, lijkt wel. Voor de vorige generatie was Cruijff bekender dan Nederland. Straks is Verstappen gewoon bekender dan Nederland. Waar je ook in de wereld komt, iedereen kent Verstappen. Maar nog even over die populariteit. Als je naar de race van gisteren kijkt, dan is Verstappen eigenlijk een groot deel van de race niet in beeld. Omdat er heel veel daarachter gebeurt. Dus die amusementswaarde blijft op die manier toch wel bestaan. Jawel, maar die spanning daarachter is ook wel heel interessant, toch? Die de tweede, derde, vierde wordt. Maar ik begrijp, we hebben natuurlijk allemaal een beetje gevoel, wat wij zelf hebben met schaatsen. Als we op een gegeven moment te veel winnen, is het dan nog wel spannend genoeg voor de rest? Wij hadden het andersom in de tijd van Hamilton en Schumacher, weet je wel. Ja, oké. Wie wint? Schumacher, Hamilton, weet je wel. Halve baan voorsprong. Daar kregen we toch een bepaalde desinteresse. En nu kan dat andersom ook zijn. Maar ik heb dus het gevoel, als ik het zo volg, een beetje vanaf de buitenkant, dat het dat echt unieker is wat Verstappen nu laat zien. Ten opzichte van wat Schumacher heeft laten zien en wat Hamilton heeft laten zien. Maar Ferrari, die stonden zaterdag echt te vieren alsof ze wereldkampioen waren, alleen omdat ze pole position kregen. Hoe moet die ploeg omgaan ook met die enorme achterstand naar volgend jaar? Kunnen ze wat doen? Ja, nou, zij weten inderdaad gewoon dat hun auto's gewoon niet zo goed zijn als die Red Bulls. Maar daarvoor heb je straks weer na dit seizoen weer een periode om weer te gaan bouwen aan een nieuwe auto. Daarom zijn ook inmiddels, de technici zijn eigenlijk, die maken ook transfers. En die hebben ook een bedinger in staan dat zij gewoon bijvoorbeeld eerste tijd niet mogen werken voor een ander team. Ja, want je hebt allemaal kennis natuurlijk. Ja, je hebt zoveel kennis van zaken. Ja, we kennen het natuurlijk binnen het voetbal, maar daar is het nog veel erger. Want je neemt natuurlijk al die bagage mee naar een volgend team. Maar ja, daar wordt wel aan gewerkt. En uiteindelijk zullen ook die kloof zal wel steeds en steeds kleiner worden, hoor. Want ze zijn natuurlijk ook steeds meer, je mag maar bepaalde tijden sleutelen aan de auto. De auto moet aan zoveel voorwaarden voldoen dat ze daarmee ook wel die spanning terug willen brengen. En ik ben wel heel benieuwd wanneer de andere teams wat dichter bij Red Bull komen. Art, ken je deze dominantie uit andere sporten? Hebben we in het voetbal wel eens zo'n moment gehad? Nou ja, als je naar Nederland kijkt, zijn er natuurlijk een aantal jaren geweest. Afgelopen jaar dat Ajax behoorlijk dominant was. Ja, op meerdere gebieden. De wereld kan snel veranderen. Om even in te koppen, deze voorzet. maar dat lijkt nu toch enigszins te veranderen. Ja, dus het voetbal kennen we andere sporten. Bij de München, Duitsland vind ik een voorbeeld daarvan. Ja, met schaatsen hebben we natuurlijk een periode schaatsen gehad. En daardoor hadden we ook wat minder zin in de winterspelen. Dat werd een soort veredeld schaatstoernooi. Ja, maar met wielrennen hebben we het zelf nooit gehad. Nee. Dat we zo dominant waren. Nee. Niet. Nee, ja. Als Nederlanders niet. Nee, als Nederlanders niet bedoel ik. Ja, maar zijn er, Armstrong wel, maar dan weten we waarom. Maar en bij tennis is het ook redelijk voorspelbaar. Alcaraz naar de finale tegen Djokovic. toch? Ja, dat ligt in de lijn der verwachtingen, als ik zo het hele schema voor me zie. Mooi bruggetje naar de US Open overigens. Ja, ik maar zelf even een compliment. Okay. Moeten we nog verder iets in de gaten houden? Zijn er überhaupt nog verrassingen? Jawel, we moeten nog kijken naar Draper tegen Rublev. Die wedstrijd staat nu te spelen. En we moeten gaan kijken naar Medvedev tegen de Minor. Later vanavond tegen middernacht, dus buiten deze uitzending. En dan vannacht, dat is heel interessant, vind ik. Night Session is toch altijd heel iets speciaals in het Arthur Ashe Stadion. Zverev tegen Sinner. En de winnaar daarvan gaat spelen tegen Alcaraz in de kwartfinale. En ja, dat vind ik echt een hele mooie wedstrijd. Sverev echt weer helemaal terug na zijn enkel blessure die hij opliep inmiddels anderhalf jaar geleden op Roland Garros. Sinner, het grote talent, ook uit Italië. Die kant van het schema is wel sterk, hè, met Medvedev en dus ja, met Alcaraz. Precies, en ja. Daaronder in de tweede helft zijn behoorlijk wat verrassingen geweest. Daar heb je nou drie Amerikanen in de kwartfinale. Je krijgt Tiafoe tegen Shelton. Tiafoe vind ik echt een outsider die het Djokovic zegt. Nou ja, we krijgen finale Alcaraz-Djokovic. Die het Djokovic, mocht het tot een halve finale komen tegen Djokovic, heel erg lastig kan gaan maken. Djokovic moet eerst tegen Taylor Fritz. Dus nogmaals, je hebt dus drie Amerikanen in het onderste deel in de kwartfinales. Kijk, nu gaat het toernooi echt voor die grote jongens echt beginnen. Het is dus geen appeltje-eitje zoals ik zei. Nee, dat vind ik niet. Nee, dat is het absoluut niet. En het hangt van de weersomstandigheden af. Luchtvochtigheid. We weten dat Djokovic moeilijk tegen de warmte kan. Wordt het een 5-set? Je kan ook een keer de man met de hamer tegenkomen. Hij wordt een dagje ouder. Taylor Fritz, als die eerste service loopt, lange jongen, kan heel gevaarlijk zijn tegen Djokovic. En dan heb je daarna nog eens waarschijnlijk Tiafoe, die andere Amerikaan. Publiek gaat erachter staan. Djokovic toch iets minder populair dan Carlos Alcaraz. Ik zei het al, is enorm populair. De Amerikanen houden van hem. Veel Spaanstaligen komen natuurlijk ook naar het tennis kijken. Naar Carlos Alcaraz, ook echt al een wereldster aan het worden. Als je het hebt over Verstappen. Is Alcaraz dat eigenlijk al? Nogmaals, wat Twan zegt is waar, die bovenste helft is sterker dan de onderste helft. Maar vergis je niet in iemand als Tiafoe en Taylor Fritz, als die dus tegen Djokovic komen. Even de vrouwen ook nog even, want daar was Swiatek is er natuurlijk uit. Ja, Swiatek die verloor van Ostapenko. Ja, al niet meer inmiddels. Een beetje een angstgegner geworden voor Iga Swiatek. Ostapenko, die uit Letland, die verloor de eerste set. Speelt best wel agressief tennis, goed tennis, aanvallend tennis. Ging ervoor. Verslaat dan Swiatek, die nu haar eerste plaats kwijt is aan Sabalenka. De Wit-Russische als tweede geplaatst in New York. Daar hebben we dus, moet ik even goed kijken, een kwartfinale tussen Ostapenko en Kauf. Coco Kauf is natuurlijk de grote troef voor de Amerikanen. We hebben nog in het schema Madison Keys. Die won vandaag van Pegula. Dat was een Amerikaans onder ons. Pegula is derde geplaatst. Is een verrassing. Keys won makkelijk. Het was niet de middag van Pegula in het Arthur Ashe Stadion. En dan Jabeur tegen Tseng. Dat gaat nog gespeeld worden. En Kasatkina tegen Sabalenka. Sabalenka dus de nummer 2 geplaatste uit Wit-Rusland. Dat gaat allemaal nog gespeeld worden. Maar grote verrassing. Swiatek, ja. Ik bedoel, zo constant is ze ook weer niet. Je bent één positie ook kwijt. Ja, en Pegula vond ik wel verrassender tegen Keys. De wedstrijd die vanmiddag werd gespeeld, eigenlijk dat die verloor. En Von Drusova nog in het toernooi, de winnares van Wimbledon. Maar nog even in algemene zin, Art, maak jij je zorgen over het Nederlands tennis als je ziet hoe snel we er hieruit lagen? Nou nee, ik ben juist wel positief over de laatste jaren. De ontwikkeling van de jonge tennissers, of die steeds van de Zandschulp en Griekspoor, die best wel heel goed doen. Ik heb dat Rus ook alweer aardig gespeeld. Beschouw je dit als een incident dan eigenlijk? Nou, incident is misschien wat anders, maar ik denk wel dat er een opgaande lijn is. Maar kijk met name even naar jou, Jan. Die andere is dat ook in bij de mannen zien nog steeds een beetje de grote meneren die altijd wel in die halve finale komen. Bij de vrouwen is dat wel wisselend, toch, de laatste ja, tijd? Ja, nou goed, de onbetwiste nummer 1 leek Swiatek te zijn. Maar goed, Sabalenka klopt op die deur. Weet je, dat is een beetje stuivertje wisselen. Maar het is wel jammer dat er bij de vrouwen niet echt iemand doorkomt. Hè? Arantxa Rus die is nu eindelijk. Ja, heeft zijn leekse op de deur te kloppen. Kijk, ja. als je gewoon kijkt. Botu van der Sandschulp heel veel blessures gehad. Daardoor verliest hij uiteindelijk ook in de tweede ronde. Dat is niet verrassend. Dat mazzel dat hij die eerste ronde een walkover. Uiteindelijk dat hij tegenstander opgaf. Thompson. Maar Griekspoor had gewoon moeten winnen. Dan ziet het er allemaal al wat anders uit. Derde ronde dan. Precies. Tweede ronde, dan ziet het er al wat anders uit. Maar vergis je niet, we hebben als Van der Zandschulp gewoon weer zijn tennis kan oppikken. En hij is echt wel goed bezig met Sven Groeneveld, ervaren coaches. Als hij nou blessurevrij blijft, straks indoor. Gewoon weer punten kan gaan pakken. Dan hebben we gewoon één speler in de top 30 hè, met Griekspoor. Een ander in de top 50. We hebben Rus die dan ongeveer rond de 50ste plaats hangt. Nou, dat hebben we een tijd niet gehad. Kijk, je kijkt alleen maar naar de resultaten van US Open. Dan zijn wij ermee bezig, journalistiek is ermee bezig. Het is op tv te zien. Maar Griekspoor speelt wel de finale Washington 500 ATP-toernooi. En daar zien we wat flitsjes van, daar hebben we het niet over. Maar dat is een gigantische prestatie. En dat vergeet wel heel snel als hij... Aan de hele lullige manier de eerste ronde verliezen bij de US Open. Bij die Grand Slams, daar zijn alle toppers zijn daar aanwezig. En bij die ATP-toernooi, het is ook maar net wie er meedoet. 500, dat valt dan ook wel weer mee. Maar hij is steeds meer spelers uit de top 10 aan het verslaan. Dus wat dat betreft, het gaat de goede kant op. Nogmaals, het is wat vertekend omdat Botuk van der Sandschulp gewoon heel veel blessures heeft gehad. Ja. En bij de vrouwen zien we daar misschien een beetje... Ik vind het te poverig, wat er op dit moment doorkomt. Ja, ook aan talenten? Nou, ja, dat is het ook. Ja, er komt niet echt wat aan. Ja. En dat is inderdaad jammer. Dat is pover. Maar is daar een soort van reden voor, denk jij? Of is het een... Nou, goed. Er wordt natuurlijk altijd wel hard gewerkt aan structuur en dat soort zaken. Maar echt talent komt altijd wel bovendrijven. En blijkbaar is dat echte talenten niet bij de vrouwen. Kinderen gaan padellen in plaats van tennissen. maar dat is een hele brede discussie natuurlijk over de sportige concurrentie. Gaan we nu niet voeren, precies, want het is bijna 10 uur. Want ik wou nog even wat anders aankaarten. Ja, doe maar. Omdat het nu toegestaan is dat de tennissers contact hebben met hun coach. Ja. Vind je dat een toevoeging? Nou, ik niet echt. Nee, ik vind het niet bijzonder. Ik vind het ook naar elk punt dan ook even kijken naar die kant of naar de familie. Gebeurt ik heb het daar eigenlijk allemaal min of meer. Ja, we hadden het al in de Fed Cup en de Davis Cup natuurlijk. Hè, dat je daar heel veel contact kan hebben met de coach. Ja. En dit is... Ja, eigenlijk is het... Is het eigenlijk raar dat het niet altijd al zo was eigenlijk? Ja, eigenlijk is dat vreemd. Want het gebeurt natuurlijk al zoveel vanaf de tribune. Er werden allemaal signaaltjes dan bedacht. Precies. Ook met je vinger links en rechts. En nu kan er gewoon openlijk gecoacht worden. Ik vind het normale zaak van de wereld. Die spelers betalen zich blauw aan een coach. En dan... En dan mag hij tijdens de wedstrijd niks zeggen. Weet je? Dus hij komt nog niet naast op het bankje zitten. Weet je? Dat vind ik ook wat te ver gaan. Maar een coach die op zijn coachplaats zit op de tribune... waar een speler gewoon even mee kan discussiëren... wat hij wat meer moet doen, vind ik heel goed. Maar Art, waarom vind jij het niks? Ik vind het juist de kracht van een individuele sport... dat je daar zelf je weg in vindt. En ook die mentale kant zelf kan doen. Weet je, Griekspoor niet in de vuisten zetten... tegen die Fransman na 2 games eigenlijk zat te kijken... denkt, hij gaat niet winnen. En hoe kom je dan toch nog overheen? Daar kan geen coach tegenop, dat moet je zelf doen. Nou, dat klopt. Op de baan moet je het uiteindelijk zelf doen. Maar je kan echt wel steun vinden bij een coach. Die je aanmoedigt, die je van binnen van buiten kent. En je krijgt als coach natuurlijk ook wat een en ander over je heen. Dat hebben we bij Griekspoor gezien. Ja. Ik zie je al een beetje als mijn coach. Mental coach. Leuk experiment wel voor steun en toeval. Zeker. Gewoon die coach op de tribune zetten. Ik ruik met Tom mee straks naar de ruimte. Gaan we even evalueren. Kijken waar aan gewerkt moet worden. Goed, we gaan het zo meteen hebben natuurlijk over onder andere Ajax. We gaan het sowieso veel over voetbal hebben, want ook Oranje komt deze week bij elkaar. Ja, graag tot zo na 10 uur. NPO Radio 1 podcast. De NPO Radio 1 Vuelta podcast. Y el último líder de la Vuelta Ciclista a España. De kopgroep. Chapo, grande. Waar zouden we zijn deze Vuelta zonder puberaal gedrag van Evenepoel? Ja. Ik vind echt op dat soort momenten dat je heel erg aan hem kan zien dat hij gewoon zo jong nog is, zo puberaal. Dus met deze corserie zullen we nou op. Heel. Nee, maar het is een wereldrenner, hè? De NPO Radio 1 Vuelta podcast. Avro Tros, de kopgroep. Wie luistert? Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF,

En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Word fit. Word krantenbezorger. Meld je aan op krantenbezorger.nl. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. 4 minuten over 10. Welkom terug bij het Sportforum. We gaan een rondje langs de velden maken in de Eredivisie, waar Ajax de wonder likt, PSV en Feyenoord vrolijk doorstomen, Utrecht ook nog dolende is en AZ, daar gaat het wel prima. De bondscoach Ronald Koeman maakt zich op voor cruciale kwalificatieduels en doet daarbij een dringend beroep op zijn selectie. En hoe om te gaan met voetballers die mondig zijn en hun vertrek afdwingen. En hoe is het bij de US Open? Commentator en forumlid van vanavond Jan Roels. Zit te kijken, Jan, nog nieuws? Nee. Dankjewel. Naast jou, Jan, zit ook nog altijd 12 van Peperstraten van de ESPN. En Art Langeler is de hoofdvoetbalontwikkeling bij FC Groningen. Ja, en we zijn er tot 11 uur. Eerst maar eens het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Want in een gezamenlijke verklaring hebben de voetballers van het Spaanse elftal hun solidariteit betuigd aan hun vrouwelijke collega's. In die brief staat onder andere dat ze het gedrag van Rubiales, de voorzitter van die bond, onaanvaardbaar vinden. Dat ging natuurlijk om die kus na de WK-finale. En Femke Bol heeft haar ongeslagen reeks op de 400 meter horde verlengd bij de Gala dei Castelli. Ruim een week na het succesvolle WK in Boedapest won Bol bij internationale wedstrijden in het Zwitserse Bellinzona in een tijd van 52-79. Katelijn Peters werd daar derde. Het Nederlands elftal heeft zich in Zeist verzameld voor een belangrijke interlandweek. Bondscoach Ronald Koeman hoopt dat zijn selectie zich bewust is van het belang van de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland en Ierland. We gaan er zo meteen over doorpraten in het Sportforum. En Oranje International Wieke Kaptein maakt een mooie stap in haar nog prille carrière. 18 jaar is de middenvelder. Heeft een contract getekend voor 4 jaar bij Chelsea, de kampioen van Engeland. Ja, een hele grote eer. Zoals sinds klein meisje ben je al, al een droom om daar naartoe te mogen. En ja, ik was altijd wel fan van Chelsea, ook met mijn broers. Dus een hele grote eer en ik heb er heel veel zin in. De kaptein moet nog wel even wachten voordat ze echt in Londen speelt. Ze maakt dit seizoen namelijk op huurbasis af bij Twente. De Nederlandse volleybalmannen hebben zich geplaatst voor de 8e finales op het EK. Oranje maakte weinig indruk tegen Denemarken, maar won wel in 4 sets. En wielrenner Olaf Kooi is in topvorm. Kooi heeft ook de 2e rit van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Dus een sprinter van Jumbo-Visma. Hij werd in de nauwe straatjes van Wrexham perfect afgezet door Wout van Aert. Jan van Halstan, hij is tijdelijk benoemd tot algemeen directeur en directievoorzitter van Ajax. Hij gaat die functie vervullen totdat Alex Kroes aan de slag gaat in Amsterdam. En FC Utrecht lijkt met Ron Jans de nieuwe trainer te hebben gevonden. Jans is de enige overgebleven kandidaat om Michael Silberbauer op te volgen. Dat heeft FC Utrecht bevestigd aan de NOS. Het loopt op zijn zacht gezegd nogal stroef bij Ajax. Want de ploeg uit Amsterdam kocht deze transferperiode 12 spelers voor een totaal van, jawel, 108 miljoen euro. Maar tot nu toe betaalt zich dat niet echt uit. Gisteren worstelde de selectie van Maurie Stijn opzichtig in Sittard met Fortuna. En het werd met een klein beetje mazzel door een mislukte penalty van de thuisploeg slechts maar 1 puntje mee naar Amsterdam genomen. Het werd dus 0-0. Ja, dat is gewoon heel duidelijk. Dat ze elkaar niet kennen. Dat ze niet weten van elkaar waar ze lopen. Hoe hun loopacties zijn. Kijk, het feit is dat we sinds gisteren de groep pas eigenlijk volledig hebben. En je eigenlijk sinds gisteren pas volledig kan beginnen. Zo voelt dat wel. Je hebt zoveel nieuwe spelers. Er is zoveel weggegaan. Je moet zoveel inpassen. Ja, dan probeert Nico Tats. Ze probeert dan een balletje achter het standbeen langs. Maar misschien moet je dat alleen maar doen als je weet dat er iemand vanuit je rug loopt. En dat weten ze gewoon nog. Our ambition is to win every game, to start winning today, to play for the title. Ik hoop dat de spelers goed genoeg zijn om dadelijk alle puzzelstukjes in elkaar te laten vallen. Dat ze de plekken in kunnen vullen die vrijgekomen zijn bij ons. Hè. Ik hoop dat die spelers uiteindelijk dat kunnen brengen wat ze van ze verwachten. Bij Ajax lange gezichten. Te meer waar dit een voorbode lijkt te zijn voor de komende wedstrijden. Heb je nog een lichtpunt gezien vandaag of niet? Jay heeft de nul gehouden. Was het spaarzame lichtpunt, Twan? Heb jij nog meer lichtpunten gezien? Het is wel heel cynisch van Stijn, wat hij zo zei. Maar Stijn heeft wel iets veroorzaakt nu daar. Met die uitspraken waar hij zich een beetje tegen Mislintat keert. En ook tegen de aankopen. Hij heeft wel een knuppel in het hoenderhok gegooid. En ik ben heel benieuwd, want ze hebben straks na de interlandperiode een hele zware test met FC Twente, Marseille en daarna Feyenoord. Ja. En als Ajax die niet ongeschonden doorkomt, die wedstrijden, dan wordt dat heel, heel lastig in Amsterdam. Ik denk dat hij heeft nu echt wel iets veroorzaakt daar. Ja, want hij zei na afloop van die wedstrijd dat hij maar hoopt dat de spelers gaan doen wat Sven Mislintat dus van hem van die spelers verwacht. Maar hoop is vaak uitgestelde teleurstelling. Ja. En ik heb echt het idee dat kijk, daar is natuurlijk al overleg geweest. Maar je merkt aan alles wel dat al die spelers die zijn aangetrokken, die komen uit de koker van Mislintat. Wat natuurlijk Stijn nu ook bevestigd heeft. Ja. Maar hij nam er ook een beetje afstand van. En dat vind ik wel heel vroeg in het seizoen. Ja. Ik bedoel, de spelers moeten zich bijna nog gaan voorstellen aan elkaar en eigenlijk nog gaan bewijzen. Ik denk ook voor die spelers is het niet fijn. Die moeten nu gaan werken met een coach die het eigenlijk niet zo in ze ziet zitten. Ja. Maar Art, hoe zie jij dat? Want ik hoorde net ook al, afgelopen zaterdag ben ik pas echt begonnen. Dat is er ook zo een die eigenlijk wel in die categorie zou kunnen natuurlijk. Het is tragiek van de voetbalwereld op dit moment natuurlijk. Dat de competitie al lang begonnen is en er nog allerlei spelers weg en kunnen gaan en kunnen komen. Ja, maar dan hoef je er niet hard op te zeggen. Dat snapt iedereen ook nog. Laat ik het op een heel ander niveau naar mezelf betrekken. Ik was ook een tijdje trainer van PEC Zwolle en daarin zei ik niks over het team. Terwijl ik ook van alles van vond. Uiteindelijk keert je als trainer coach soms ook tegen je. Dus ik snap best dat Maurice aangeeft van ja, het is niet allemaal hetgene wat ik bedacht heb. Ik heb een groep spelers, ik moet daar het zo goed mogelijk mee doen. En daar nu snap ik niet. Jij zegt van ik zei niks over dat team. En bij Maurice die zegt wel wat over team dat, en dan snap je het. Dan snap ik jou even niet. Ja, op het moment dat je het niet doet, dus je verdedigt de club. Je geeft aan van oké, ik doe gewoon mijn best voor de club. En de club zorgt dat de spelers komen. Je dus, houdt het binnen zijn huis. Wat we normaal doen. Ja. Dan kan het ook maar zo als coach tegen je keren, op het moment dat je een aantal keren verliest. En Maurice kiest er nu voor om ook een keer aan te geven van ja, wacht even. Ik ben niet alleen verantwoordelijk voor dit. Er zijn een aantal groepen spelers en ik heb tijd nodig om daar iets van te maken. Vind ik op zich een redelijk statement. En ik kan me dat ook vanuit zijn positie best goed voorstellen. Je zou indekken kunnen zien. Precies, dat is het woord wat bij mij naar boven kwam. Weet je, het is overleven nu al. Hè? Een coach als Stijn is nu al aan het overleven. Is zich nu eigenlijk aan het indekken. Je zou ook kunnen denken van nou, ik ben trainer van Ajax. Het wordt een rete moeilijk seizoen. Ik ga pal voor die spelersgroep staan. Wat ik ook bedoel, er zit echt wel wat tussen natuurlijk. Wat is gekocht. Nou, dat vind ik overigens wel bij Mislintat. Dat hij zoveel spelers heeft gehaald in de hoop dat er ergens een koopje tussen zit. Ja, precies. Maar er zitten natuurlijk nu al. Je kunt nu al ongeveer zien dat wordt misschien wel wat, dat wordt misschien niks. Maar waar het mij om gaat, is dat Stijn. Die kiest hiervoor, weet je wel, om zichzelf eigenlijk een beetje afstand te nemen, inderdaad, van de aankopen van Mislintat. Knuppel in het hoenderhok te gooien al een beetje. Een beetje indekken, zo zou je het ook kunnen noemen. Je zou ook kunnen zeggen van nou, ik ga pal voor die spelersgroep staan, wat ik net zei. En we gaan ervoor en we gaan voor de titel en dat soort dingen uitspreken. Maar zit de fout niet al veel eerder? Dat Mislintat heeft gewoon de sleutel van Ajax gekregen. Ook door het gemis van een algemeen directeur. Ja, natuurlijk. En daar zijn zoveel spelers binnengehaald. Ook van het tweede niveau uit Duitsland, Engeland, Frankrijk. In de hoop dat het iets wordt. Hij heeft gewoon met een ontzettende geldbuidel kunnen slingeren. Wel heel veel binnengeharkt op die manier. 12 dat nieuwe spelers. Op zijn kop is dat het geen aan de hand is. Dat er geen continuïteit was in de leiding daarboven. Waardoor eigenlijk gehoopt wordt op een soort van aankoopbeleid dat gaat kloppen. Bij Groningen was een paar weken geleden jong Ajax, waarbij een aantal jongens speelden die normaal gesproken ook gewoon in de buurt zouden komen van het niveau van Ajax 1. En die nu wat ongeduldig worden. Maar nogmaals, even terug te komen op Maurice Stijn. Hè, we zeggen het zelf al. Ik vind niet dat hij echt de knuppel in het hoenderhok gooide. Ik vond het al nog wel iets meevallen. Mm-hmm. Maar dat hij iets aangeeft dat hij ook wel zich wat zorgen baat. Ja, dat vind ik alleen maar oké. Mm-hmm. Nou ja, ik vind het echt wel veel meer dan dat. Hoor. Ik vind echt dat hij nu afstand neemt van zijn algemeen directeur. De technisch directeur, die hem nota bene ook heeft aangesteld. Dus dat begrijp. Maar je zou dus ook kunnen zeggen, weet je wel, als Stijn zijnde, begrijp jou ook. Maar je kan ook als Stijn zeggen van nou, ik heb deze droombaan gekregen met dank aan Mislintat. Ja. De spelers die hij binnen heeft gehaald is niet helemaal juf van het. Waar ik had misschien wat andere op mijn lijstje gehad. Maar bedoel, ik heb veel aan hem te danken. Ik ga pal voor Mislintat staan. En ik dek hem en ik ga voor mijn spelers staan. Ja, want Art, jij hebt eigenlijk beide kanten van deze functies meegemaakt. Je hebt en de trainerschap gedaan. En ook wel in de bestuurlijke voetbalontwikkeling kant ben je nu aan het werk. Mm-hmm. Waar denk jij dan, waar ligt die verantwoordelijkheid? Want Stijn die zegt dus, ja, er is gewoon niet naar mij geluisterd. Is dat per se erg? Nou, de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de club. Dus in eerste instantie is de club verantwoordelijk voor welke spelers er worden aangetrokken. Misschien dat dus. In een normale werkrelatie is dat altijd in samenhang, omdat een trainer de hele dag met spelers moet gaan werken. Mm-hmm. En ik heb ook wel het idee dat dat wel redelijk gebeurd is. Maar misschien kennen Maurice een aantal spelers gewoon wel niet. Het zijn ook niet allemaal de grootste en bekendste spelers. Mm-hmm. Dus ik denk dat het ook gewoon misschien nog dat die samenhangen en niet elke dag geweest is, laat ik het zo zeggen. Ja, Stijn was natuurlijk de afgelopen jaren bij Sparta. Was hij natuurlijk op een ander, ja, wat is het, anderhalf seizoen? Was hij natuurlijk op een ander niveau aan het scouten ook. In één keer moet je spelers gaan scouten die voor het Ajax-niveau. Dat is natuurlijk toch wel iets anders. Dus het is ook wel begrijpelijk dat Stijn niet dat allemaal in het zicht heeft. Wat er zou kunnen binnenkomen bij Ajax. Maar ik heb wel het idee dat ik nu. Ik had als ik was alles een beetje gesloten gehouden. En inderdaad, de spelers moeten nog aan elkaar wennen. Niet praten over misschien dat. Nee. Denken jullie dat het nog in de plooi valt bij Ajax dit seizoen? Nou ja, uitslagen kunnen alles doen keren. Nou, wat Twan zegt is natuurlijk, ga maar eventjes nu naar Enschede toe straks. Ja. Weet je, ik bedoel, Twente draait goed, is goed begonnen. Volle grolsvesten, ik doe die wedstrijd, daar kijk ik nu al naar uit. Maar ga er maar aan staan, weet je. En speel je daar ook weer gelijk. En je kunt ook niet. Dan wordt de druk alleen maar opgevoerd. En iedereen waait nu uit. Ook Ajax heeft natuurlijk echt veel internationals. Ja. Dus daar kun je ook niet mee gaan trainen de komende 10 dagen. Dus dan ben je ook nog een tijdje kwijt. Maar beantwoord de vraag is, Art, doe jij het dan maar? Ik denk het wel, dat op het moment dat er enigszins rust bewaard kan blijven en bij Ajax altijd druk, denk ik wel dat ook Ajax gewoon in staat gaat zijn om een lange serie van wedstrijden te winnen. En ik denk dat ze dat gaan doen. Dus Stijn heeft gewoon even tijd nodig, daar komt eigenlijk op neer. Nou, even is een understatement. Hij heeft ook wel de steun nodig. Op zich vind ik het best oké dat hij ook een beetje kritisch is en een keer wat durft te zeggen, in plaats van dat iedereen gewoon maar steunt en blijft hoop op betere tijden. En uiteindelijk is de trainer dan aan het eind de lul. Ja. Blijft wel verpand, hè? Want we hadden het natuurlijk een half uur geleden over suprematie in sporten in bepaalde landen. En wij dachten met z'n allen, Ajax gaat gewoon net zoals Bayern München 10 keer achter elkaar kampioen worden. Die namen zoveel afstand van de andere clubs in Nederland. En wij zouden ieder jaar maar 1 club in de Champions League hebben. En kijk nu wat er gebeurt. Dat Ajax echt op het derde plan zit. En dan moet afwachten dat AZ en Twente nog een beetje af en toe wat afrijden oplopen. Maar misschien moeten we dan nu ook een beetje oppassen met ze helemaal afschrijven. Ja, misschien dit seizoen. Nou, we zijn toch alweer een aantal wedstrijden onderweg. Maar goed. Arthur, is ontzettend veel aangekocht. Je zei het al, Jong Ajax kwam later langs in Groningen. Daar zag ik wel wat talenten rondlopen. Krijgen die dan nog wel de kans om door te stromen uiteindelijk? Ja, dat is de vraag. Hè. Het is ook een beetje hoe de trainers daarin staan. En ik mag toch aannemen dat ook de technisch beleid wel gericht is op het doorstromen. Dat is toch de filosofie van Ajax. Dat is onbekend, toch? En ik vind ook dat er voldoende goede spelers zijn. Andersom staat Hato natuurlijk wel gewoon in de basis 11 van Ajax. Uh-huh. En heeft het gewoon goed gedaan. Gotter staat nog in de goals, jonge keeper. Dus het is ook niet alleen maar ellende. Let wel, bij Ajax in de jeugdopleiding, tot en met de onder 21 of Jong Ajax, is gewoon de grootste Nederlands talentenspeler daar. Ja, niet bij AZ bijvoorbeeld, wat ook vaak geroemd wordt. Ja, je hebt een paar clubs. In dit geval is het nu PSV, AZ, Ajax. Maar Ajax stopt het meeste budget in zijn jeugdopleiding. Heeft het ook de meeste middelen ervoor. En in de regio is het zo dat de grote talenten van AZ gewoon dan nog naar Ajax gaan. Ja, maar het blijft wel jammer. Want een paar jongens zoals Vos en Misewi die daar rondlopen bij Jong Ajax, die krijgen inderdaad wat minder kansen. Nu heb je Gods die dan wel mocht invallen gisteren. Maar het is wel jammer dat door die vele aankopen de kansen voor de jeugd ietsje kleiner worden. Zou dat een probleem kunnen worden, Jan, voor het Nederlands voetbal, dat er toch zoveel geld ook uiteindelijk omgaat in de Eredivisie, dat er heel veel mensen gekocht worden? Dat denk ik. En dat de jeugd zich niet ontwikkelt? Ja, dat vind ik wel. Ben benieuwd naar artsen mening, maar dat vind ik wel. Als je ziet, er is geld, dus er wordt zo snel gekeken naar een oplossing door een speler maar te kopen. Wijndal doet het even wat minder. Hup, we moeten een nieuwe linksback. We moeten de posities dubbel bezet hebben. En dan wordt er eigenlijk niet gekeken van wat hebben we in de jeugd. Naar een speler die misschien een half jaar nodig heeft om dat niveau te kunnen bereiken. Ja, dat half jaar is er dus niet. Dat half jaar is er niet meer. En die druk zie je gewoon bij al die drie topclubs nu. Ajax, Feyenoord, PSV. Ze willen allemaal volgend seizoen Champions League. Je hebt geen tijd meer. Dus kopen we maar. Weet maar je was benieuwd naar de mening van Arthur. start volgens mij. Ja. Ja. Ja, ik denk dat er twee grote issues zijn in het Nederlands voetbal op het moment dat hiermee te maken hebben. Eén is dat de buitenlandse speler in de regel goedkoper is dan de speler uit Nederland. Dus dat het niet meer zo normaal is dat de speler van de subtop gekocht wordt door een topclub. De andere ligt ook in ons jeugdvoetbal, dat het steeds moeilijker wordt om onderscheidende spelers op te leiden. En er zijn allerlei redenen voor, variërend van beweegzaamheden tot aan wat de trainers allemaal doet met die spelers. Maar de creatieve aanvallende speler wordt steeds meer een zeldzaamheid. En dat vind ik nog een groter issue en probleem dan het aankopen van buitenlandse spelers. Hoe komt dat? Bewegingsarmoede, zei je. Ook wij als volwassenen, als trainers, die eigenlijk door de druk van je moet ook winnen met je onder 14 of met je onder 12, dat zien we in het amateurvoetbal al, toch de kinderen gaan instrueren met pasen of geen fouten maken, et cetera. Terwijl juist de kracht van het Nederlands voetbal altijd geweest is dat jonge kinderen opgevoed worden met creativiteit en juist iemand mogen passeren en iets doen wat andere kinderen uit andere landen niet doen. Dribbelen kan je ze makkelijker afleren dan aanleren, zei Foppe de Haan ooit. Dat is een beetje wat je bedoelt, denk ik. Dat is aan de hand en daar zijn we best wel een aantal mensen op proberen te ageren. Maar nog steeds is dat best wel lastig om door in alle genen van het voetballen dat voor elkaar te krijgen. Maar dat is wel beleid geweest, toch? Dat het Nederlands voetbal zei, we zijn aanvallend wel goed 10 jaar geleden, maar in de verdediging wat sterk. Nou, toen zijn we ontzettend op die defensie gaan letten. Dat zit nu wel goed, ja. Hebben we allemaal topverdedigers. Moet dat dan nu weer een beetje omgedraaid worden? Het zou wel schitterend zijn als je dat in 10 jaar kan bereiken. Dat je volledig dat andersom hebt. Dus het signaal was daar inderdaad. Maar ik denk toch dat het te maken heeft met hoe wij zelf zijn door de jaren heen en ons ontwikkeld hebben. Dat dit nu de teneur is. En dan kom je inderdaad terecht bij een Georgische aanvaller. In plaats van misschien een hele goede linksbuiten van FC Den Bosch. Maar het kan voor Groningen misschien nog wel gunstig uitpakken. Dat sommige spelers, die jeugd van Ajax, die toch meters moeten maken. Nou ja, uiteindelijk bij een club als Groningen uitkomen. Dat is waar, maar ik wil niet arrogant overkomen. Maar bij FC Groningen en in de regio Groningen hebben we op het moment ook een aantal hele grote talenten die ook gelukkig al het eerste elftal bereiken. Ja, het zou mooi zijn dat die jeugd van Groningen misschien bij Ajax nog een beetje kan rijpen om vervolgens in het eerste van Groningen terecht te komen. Zeker, maar niet voor niks. Dat is ook weer zo. Goed, moeten we nu even gaan flitsen met Jan eigenlijk, om te horen hoe het met de US Open gaat? Jan, hoe... Nou, ik zit te kijken als Twan eventjes wat naar links gaat. Dus ik te kijken nu naar Draper tegen Rublev. Dan zitten we iemand voor. Rublev 2-6 tegen 1 voor tegen Jack Draper, de Brit. En Rublev 30 gelijk, 5-3 op de service van Draper. Linkshandige speler die een dubbele fout slaat. Dus is het nu matchpoint voor Rublev. Ik weet niet of het tijd is om dat mee te nemen. Met tennis is het altijd lastig, want... Het kan natuurlijk, dat weet je. Het is natuurlijk nooit echt gedaan, dat denk je dan. Rublev heeft een goede service, Jan, dat maar weet jij. Maar Rublev moet de service ontvangen in dit geval, Twan. Dus, want Jack Draper serveert, heeft een goede opslag met links. Gaat naar de voorhand van Rublev. Rublev die altijd fantastisch beweegt, maar die iets te dicht op de bal zit. Nu deze voorhand mist. Dus is het juice in deze game, dus kan die wedstrijd nog wel eventjes verder. Maar als het af is gelopen, Robert, dan meld ik de eindstand. Dan breek jij gelijk in. Ja. Okay. Goeie commentator. Ajax hebben we gehad, maar er gebeurt meer buiten Amsterdam. Dat weten we allemaal. Afgelopen weekend speelronde 4. En over de landsgrenzen gebeurde ook genoeg met de Nederlandse clubs. Even met PSV beginnen. Toch wel een feestweek. Er loopt nog net geen Polonaise. 5-1 gewonnen van de Rangers. Groepsfase Champions League. Zaterdag in de Eredivisie viel ook niet tegen. 4-0 tegen RKC. Er valt eigenlijk niet zo heel veel te klagen in Eindhoven. Nee, ja, de openingsfase in Waalwijk was nog even moeilijk hoor voor PSV. Maar ja, ze zijn die voorronde Champions League doorgekomen. Daar draaide in Eindhoven alles om. Mm. En ze hebben de selectie ongelooflijk goed op orde. Dus ja, er is op dit moment weinig te klagen. Ze hebben één gelijk spelletje uit tegen de Rangers gehad. Maar ja, dat ging alleen maar om door te komen. Dus het zit allemaal mee op dit moment in Eindhoven. Nou, maar Art, heb jij de indruk dat Bos de prikkel is die PSV nodig had? Of denk je dat er meer ik denk dat Peter Bos wel een sleutel is. Want in Eindhoven is de laatste, ik ben daar zelf nog bij geweest, de laatste 10, 15 jaar best altijd wel redelijk defensief gedacht. Altijd wel wat aanvallen, maar passen ze tegenstander heel zwak. Kussend of vanuit een goede organisatie. En Peter Bos is juist helemaal een andere trainer. Ik ben een grote fan van zijn filosofie. En die gaat uit van aanvallen, zoveel mogelijk aanvallen. En als je betere spelers hebt dan de tegenstander, dan krijg je waarschijnlijk ook meer kansen. Dus is de kans groter dat je wint. Ik hou ervan, Arne Slot doet het eigenlijk ook. Dat past bij het Nederlands voetbal. En dan zie je dat in PSV in één keer, of in Eindhoven in één keer van alles opbloeit. Maar net zoals je bij Ajax helemaal niet af hoeft te schrijven, hoef je PSV ook niet van tevoren meteen op te hemelen. Want ook daar komt straks weer een fase waarop het wat lastiger wordt. Wat minder wordt. Nou ja, goed, hij blijft ook kritisch. Zelfs Jan na de 5-1 was Bos nog kritisch. Terwijl je dan toch denkt van, nou, gaat even vieren. Ja, natuurlijk. Maar dat is altijd makkelijk voor een trainer als het heel goed is gegaan, om dan toch weer even kritisch te zijn. Als je dan de Polonaise gaat lopen, kan dat ook weer als een boemerang op je afkomen. Dat doet hij eigenlijk al het hele seizoen. PSV alles gewonnen, weet je. Het gaat als een zonnetje. Wat Twan zegt, die Champions League is ongelooflijk belangrijk. Gaat om heel veel geld. Maar als je het vergelijkt op dit moment met Ajax, klopt de organisatie gewoon bij PSV. En eigenlijk klopt die organisatie ook bij AZ en bij Feyenoord. En dat zie je gewoon terug, vind ik, in het voetbal. Inderdaad, Peter Bos ben ik ook een fan van. Er komt ongetwijfeld een wedstrijd dat PSV ergens dik gaat verliezen, omdat er dan veel te veel ruimtes achter die laatste linie zijn. Maar so be it, weet je. Als daar tegenover staat dat ze gewoon heel veel wedstrijden winnen, nou, dan zie ik ze gewoon kampioen worden. Op dit moment vind ik PSV veruit de beste ploeg van de drie die we hebben. Met AZ moet je er ook absoluut weer bij gaan rekenen. Eigenlijk de vier. Maar Bos, ja, ik hou er wel van. Ik hou er echt wel van zijn stijl. En het mooie is eigenlijk dat niemand meer praat over het vertrek van Xavi. Nee, ik bedoel, zo gaat het altijd. Ja, maar zo is al natuurlijk lang al zo snel binnen dat er ook heel veel rust kwam in Eindhoven. Ja. En nou ja, op de valreep hebben ze dan nog een geweldige centrale verdediger gehaald. Waar ze waar zelfs nog Dortmund en Bayern nog naar hebben geïnformeerd. Daar heeft PSV het geluk gehad dat de transferwindow in Duitsland ietsje eerder sloot. Maar PSV heeft gewoon de zaken heel goed op orde. Ik begrijp bijvoorbeeld ook niet dat Dest, die bij PSV nu is gekomen, niet in beeld is geweest bij Ajax. Bij Ajax, dat zegt nu ook Stijn, had ik best wel graag wat meer voetballers met het Ajax-DNA gezien. Nou ja, dat was een perfecte speler geweest die links en rechts meteen speelklaar was. Bij PSV valt hij meteen in het kommetje. En hij heeft met één training heeft hij uit tegen de Rangers al kunnen spelen. En nu al een aantal wedstrijden op een rij. Dus dat is het lekker als het team eenmaal loopt, dat ook nieuwe spelers daarin heel goed renderen, zoals ik bijvoorbeeld Schouten. En jij zei, Jan, ze kunnen kampioen worden. Champions League hebben ze een groep met de Arsenal, Sevilla en Lens uit Frankrijk. Maken ze daar een beetje een kans? Want de Nederlandse clubvoetbal heeft de laatste jaren echt wel een stap gemaakt in die zin. En we zijn niet zomaar meer kansloos tegen grote ploegen. Dus ik denk dat PSV wel degelijk een kans maakt. Ik kon nog even wat me triggerde, Jan, is dat stuk van de rust aan de top, waar we al een paar keer over gehad hebben. Dus in het beleid en de beleidsmakers, als dan een aantal mannen wat langer zitten, zowel bij AZ als bij PSV en bijna nu ook bij Feyenoord, dan zie je ook Brands is ontstaan. Relatief nieuw, toch? En Stuart ook. Ja, maar Marcel heeft dus totaliteit zijn hele leven ongeveer op PSV gewerkt. Dus hier zitten wel wat dingen in die steeds terugkomen. Continuïteit van mensen, zeker aan de top, levert ook op dat er een DNA komt en dat je langzaam maar zeker ook gaat presteren. Maar het is wel een dagkoers, hè? Je bent zo goed als de prestatie op het veld. Dus in Eindhoven en in Rotterdam is nu alles goed, omdat de prestaties heerlijk vallen. Ja, maar de lijntjes, want je ziet aan een Dest natuurlijk dat de lijntjes kort zijn. Stuart, Amerikaan, Dest, Amerikaan, weet je wel. Dus het is helemaal niet zo gek dat Dest bij PSV komt en niet bij Ajax, omdat die lijntjes zijn enigszins doorgesneden. Dat weet je ook, Arthur. Omdat Mislintat heeft zijn eigen lijntjes, zijn eigen mensen, waar die spelers ook vandaan komen. Zo werkt dat. En daar heeft Ajax contacten met zakenwaarnemers. Ja. Daar heeft Ajax op gegokt. Mensen die je kent, die je vertrouwt, waarvan je denkt van, nou, die kan wel eens met een speler aankomen. Zo is het gegaan. Kijk, dat maakt het soms ook heel spannend in het aantrekken van spelers, dat we zeggen, allerlei scouting teams, data analisten, iedereen zit eromheen. Dat is absoluut waar. Maar het eind is een belletje van iemand die met iemand gewerkt heeft, die iemand goed kent. Nog veel belangrijker om iemand naar je club te krijgen. Ja. Bij PSV is het dus goed gegaan in die transferzomer. Hadden dus een feestweek, werd nog wel een klein beetje verstoord. Want ze hebben niet meer de koppositie. Het gaat natuurlijk nergens over naar vier speelrondes. Maar toch, die moesten ze overgeven aan AZ. Want de ploeg uit Alkmaar won gisteren met 2-0 van Vitesse. Ze zijn wel allebei nog foutloos 9 punten uit 3 wedstrijden. AZ dus een iets beter doelsaldo. Er zal niemand van wakker liggen, hoor, in Eindhoven. Dat denk ik ook niet. Maar in AZ, in Alkmaar mogen ze blij zijn, toch? Want het gaat, het ziet er goed uit. Nou, voor AZ was het belangrijkste afgelopen donderdag dat ze door zijn gegaan tegen Bram Bergen. Ja. Naar de groepsfase van de Conference League. Ging moeizaam wel. Ja, onverwacht moeizaam. Maar dat was natuurlijk ook al in die thuiswedstrijd. En ik denk dat ze nu wel wat afspraken hebben gemaakt met spelers, waar ook nog belangstelling voor was. Want Hatzidiakos is nog gegaan, maar er was ook belangstelling voor Pavlidis. Zelfs voor Odgaard was belangstelling. En die hebben ze gelukkig binnen boord weten te houden. Want anders was het wel een totale leegloop geweest in Alkmaar. Maar die hebben het geweldig gedaan qua binnenkomend geld. Maar gelukkig hebben ze daar ook op tijd wel weer een beetje op ingespeeld qua selectie. Want anders was het misschien wel een zwaar seizoen geworden. Maar Ze staan daar maar. Het straalt ook wel weer wat uit. Ik heb, omdat Jeroen Elsof op vakantie was, heb ik 2 keer AZ mogen doen op indeling van Arno Vermeulen. Zo gaat het altijd bestuurders. Ja, is dat de kortste reisafstand? Ja. Nee, dat niet. Maar normaal is het altijd Frank Snoek, Jeroen Elsof, Arno Vermeulen die daar in Alkmaar komen. Maar nu ben ik 2 keer daar geweest. Ja, je was toen met de deur. Ja. Nee. Nog. Maar ik moet zeggen, weet je, het stond al heel vroeg. Ja, en eigenlijk bij PSV ook. Maar AZ en PSV, daar stond het al bijna op de eerste competitiedag. Ja, maar door ook die Europese voorrondes. Ja, en dat is ook weer terug te leiden naar de structuur van de club. Eenhoorn, Max Huibers, nou, weet je, de vaste pionnen. Op tijd gaan handelen, op tijd gaan inzien. En wat Twan zegt is helemaal waar. Pavlidis had nog weggekund. Is uiteindelijk niet gegaan. Je zag hoe waardevol die was afgelopen weekend. 2 keer scoren tegen Vitesse. Maar ja, dat gevoel. Het is wel leuk als je bij een wedstrijd bent en je weet ook hoe dat gaat, Art en Twan ook in die catacomben. En dan krijg je altijd het gevoel, de rust. Het zijn dezelfde mensen die daar staan. Eenhoorn en Huibers na afloop. Zelfde trainer. Geen gekkigheid. Geen exorbitante bedragen uitgegeven. Geen gekke aankopen zoals misschien dat met die reservekeeper van 6 miljoen. Weet je? Dat, ja, en dat zie je terug. Maar Jan, dat is een mooi verhaal. Maar hoe is het met Rublev? Oh. Rublev gewonnen net, zo eventjes. Je doet echt 2 dingen tegelijk. Ja. Hij staat inmiddels. Hij heeft uiteindelijk die 4e set gepakt. Dus Rublev door op de US Open. Dan gaat dan spelen in de kwartfinale tegen de winnaar van Medvedev de Minor. Een wedstrijd die later vandaag, dus buiten deze uitzending om, nog wordt gespeeld. Lekker, dan was het een package deal dat Arno Vermeulen zei. Je mag wel naar AZ, maar dan moet je ook en het Sportforum en die US Open doen. Nee, zo ver gaan we niet. Even goed. Ja. Overigens wel mooi dat AZ won. Voor de coëfficiëntenlijst. Ja. Ik bedoel, iedereen had het over PSV. Maar AZ had er gewoon uitgelegen en geen punten verdiend. Die gaan nu ook door. Ja. En PSV had altijd nog in de Europa League nog punten kunnen pakken. De Conference League is briljant voor onze coëfficiënt. Ja. Maar eigenlijk is het wel een foutje geweest van UEFA. Dat ze die qua puntentelling gelijk hebben ingeschaald met de Champions League en de Europa League. Maar het is voor Nederland een zegen geweest. Want wij, dat derde niveau, dat heeft ons veel punten opgeleverd. Ja. Heel kort nog even over Feyenoord. 5-1, bedoel, is dat weer op de rit, Art? Dat was al op de rit, maar ze hadden even een tegenvallende wedstrijd. Waarin ze vorig jaar heel vaak op het laatste moment nog wonnen, lukte dat nu een keer niet. Feyenoord heeft een stabiel team, een goede selectie en een uitstekende staf. Dus die gaan gewoon een goed seizoen draaien. Ja, Tom? Ja, ik was er gisteren bij die wedstrijd tegen Utrecht. En wat het mooie is dat eigenlijk steeds meer spelers van Feyenoord, die komen eigenlijk een beetje nu tot bloei. Bijvoorbeeld Stenks, dat was toch een beetje zoeken. Die speelt op de 10 posities net gekomen. En als de rest daaromheen nog steeds wat moeilijk draait, dan wordt het ook voor hem moeilijk om te acclimatiseren in dat team. En nu dat loopt en die Ivanovic die net is gekomen. Nou, is een speler die heeft een voorronde Champions League gespeeld. Kon zo worden ingepast na een paar trainingen. Ja, je ziet daar gewoon de klasse van afstralen. Jiménez die is gebleven. Dus ja, Feyenoord komt echt wel terug. Die hebben pech gehad de eerste wedstrijd met die rode kaart tegen Fortuna. Daarna tegen Sparta, waarin ze eigenlijk best goed speelden. Maar het zat gewoon qua scoren niet mee. Nou ja, wat averij in het begin van het seizoen. Maar die gaan met PSV wel de dienst uitmaken dit seizoen. Ja. Goed, er valt heel veel te vertellen ook over het duel tussen Utrecht en Feyenoord. Dan met name aan de kant van Utrecht. Dat doen we zo naar het NOS Journaal. NPO Radio 1. Wat bij ons aangeschoven is Robert Baltus. De voetballers van het Spaanse elftal hebben hun solidariteit betuigd aan hun vrouwelijke collega's. Ze spraken zich uit tegen bondsvoorzitter Luis Rubiales, die in opspraak kwam door de ongevraagde kus aan speelster Jenny Hermoso na de gewonnen WK-finale. Rubiales weigert vooralsnog op te stappen. De overheid moet functioneren als een betrokken buurvrouw of buurman, maar moet tegelijkertijd op afstand blijven. Dat heeft BBB-leider Caroline van der Plas gezegd in de jaarlijkse HJ schoollezing. Het huidige beleid wordt volgens haar gemaakt door hoogopgeleide mensen die in hun eigen bubbel leven. Als het beleid faalt, voelen zij dat niet, maar de gewone mensen wel. BBB legt de nadruk op bestaanszekerheid voor burgers. De Amsterdamse rechter heeft de Haagse beeldend kunstenaar Julian Anderweg veroordeeld tot 20 maanden cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Het 36-jarige kunsttalent werd door de rechter schuldig bevonden aan aanranding, verkrachting en mishandeling. De rechter acht hem verminderd toerekeningsvatbaar. Hij werd door zeker 20 mannen en vrouwen beschuldigd. 6 van hen deden aangifte. Langs de lijn en omsteken. U luistert naar het Sportforum met vandaag Twan van Peperstraten van ESPN, Jan Roels van de NOS en Art Langler, hoofd voetbalontwikkeling van Groningen en oud-bondscoach van Jong Oranje. En met hen spraken we over de Eredivisie, Ajax, Feyenoord, AZ en PSV gehad, maar we moeten het ook zeker hebben over FC Utrecht, want die club die kent de slechtste seizoensstart in de historie. Ja, trainer Michael Silberbauer die moest het veld al ruimen. Dat gebeurt toch vaker met een trainer als het niet zo goed gaat. Ben jij wel zo'n slager? Nee, voordat dat kon gebeuren, stapte ik zelf op. Dat is ook dom. Ja, financieel heel dom. Maar, ja. Is dat echt gebeurd? Twee principes. Ja, bij PEC ben ik zelf gestopt. Ja. Omdat ik vond dat ik niet... en mijn selectie vond ik niet voldoende om aan de verwachting te voldoen. Er gebeurde ook iets in de governance dat mij niet aanstond. Dus dan heb ik gezegd van... Bij mijn eigen club in Zwolle, daar wil ik niet ontslagen worden. Dan stop ik zelf. Twan ook gedaan, hè? Die stopte gewoon uit zichzelf bij de NOS. Die voelde het al aankomen en die denkt, weg. Ik zit altijd wel te denken, net zoals van zo'n coach. En Henk de Jong heeft dat natuurlijk ook wel eens gezegd. Je gaat natuurlijk ook wel nadenken. Neem je ontslag? Want waarvan kom je zomaar in één keer rond? En je bent natuurlijk wel mee bezig. Ja. Heb je zomaar weer vervangend werk? Ja, dat is helemaal waar. Ik had er niet over nagedacht. Dat was een impulsieve actie. Maar aan de andere kant kan ik daarom ook nog gewoon door Zwolle lopen. En waardeert iedereen me nog wel. Opvolger is er wel voor Silberbauer, lijkt het. Ron Jans, die zou het zomaar kunnen gaan doen. Gedroomde kandidaat Jan voor FC Utrecht. Ja, we hebben toen Ron Jans bij Studio Voetbal gezien, denk ik allemaal. Sabbatical werd natuurlijk, ja. Dat werd helemaal ingeluid. Ik had echt vorige het idee, zondag. Na eind van het seizoen bij Twente. Weet je wel, ik denk, Ron, 64, sabbatical. En ik zag hem boeken lezen thuis in de tuin. En ik zag hem met zijn kleinkinderen op pad gaan en naar school brengen. Zo'n beeld had ik echt van Ron Jans. Ik denk dat mevrouw Jans heeft gezegd, Ron, ja, zoiets, zo 6 weken thuis geweest. Zoiets moet er gebeurd zijn. Want, ja, alsjeblieft. Want dat sabbatical is dan wel weer heel kort. Een bakje koffie bij de dus, ja. Maar ik vraag me wel een klein beetje af, want iedereen zegt wel dat hij een sabbatical heeft genomen bij Twente. Maar... Daar is natuurlijk heel lang al gesproken. Al vorig seizoen gaan we door met Jans. Dus ik denk dat het ook een beetje een soort mix is geweest. Dat hij zelf het wel, in ieder geval dat Twente ook aangaf. Maar wij willen misschien dat wel eens verder gaan kijken. Dat noemen een Art Langertje. Nee. Maar dat Twente misschien ook al verder wilde gaan kijken. Een keer met een andere coach. Dus dat was natuurlijk best wel die twee eenheid Strooier. En Jans was had best wel veel power bij Twente. En dat zij wel eens een keer wilde gaan kijken weer naar een andere coach. Dat zij het ook voor wilde zijn. En dat hij er toen ook zelf van heeft gemaakt. Ik ga een sabbatical doen. Ja. En dat hij, ja, ik denk dat dit Utrecht wel heel mooi op zijn pad komt. Maar denk je dat hij ook geschikt is voor... Ik hoop dat hij weet waar hij aan begint, want... die selectie... Hij is intelligent genoeg om toch te weten waar je aan Jawel, maar goed, het gaat er meer om van waar kom je in terecht. Het is een selectie waar op dit moment, het oogt allemaal vrij moedeloos. Dus hoe krijg je die weer, positief... Maar dat is het vak van de trainer. Ik bedoel, Utrecht heeft hetzelfde potentie als FC Twente, vind ik. En is in potentie een club die altijd binnen de 5 kan eindigen in Nederland. Ja, maar je werkt wel heel veel met spelers die al een keer bij topclubs hebben gezeten, daar een beetje overboord zijn gevallen. Dat is wel het vak van de coach om daar op een hele goede manier weer de juiste snaar te gaan maar raken. Maar wat zou jij doen als je geen baan had? Als trainer zijn dan ben ik al een beetje... Klaar, vind ik zelf. Ik wil wat anders gaan doen. Als ik geen baan had, wellicht wel. Maar er is bij Utrecht iets anders aan de hand. Daar lopen al een paar trainers tegenaan. Dus Utrecht heeft een hele grote eerste selectie met allemaal spelers die flink aan elkaar gewaagd zijn. Zij het al, spelers die net van de top terugkomen, net niet goed genoeg waren. Of spelers die eredivisie spelers zijn, maar net niet bovenstijgend. En als je veel spelers hebt van dezelfde kwaliteit in één team... Ja, dan wordt het een lastige trainer-coach om daar dan steeds een team van te maken... wat ook echt team spirit heeft en met elkaar wil vechten om te winnen. Win je alles? Geen probleem. Ga je niet winnen, krijg je daar echt wel issues. Dus de mix tussen jong en oud, die zie ik niet zo bij Utrecht. Al een paar jaar achter elkaar. Ja. Maar kun je dan maar beter misschien wel een paar mindere spelers hebben... omdat dat gewoon een betere dynamiek oplevert? Of... Ja, bijvoorbeeld. Of je hebt, want Utrecht steekt ook een behoorlijk wat geld in de jeugdopleiding. En heeft een team in het KKD lopen met Jong Utrecht. Je kan ook gewoon verkiezen om jonge jongens door te stromen naar het eerste elftal. En die te gebruiken naast een aantal hele goede eerste elftal spelers. En die slag is niet zo goed gelukt in Utrecht. Afgelopen week ook een einde aan de soap in Volendam. Willen we het ook nog even over hebben. Want Karel Eiting die wilde weg daar. Wilde naar Twente, maar Volendam lag dwars. Hield hem aan zijn contract. Nou, vervolgens arbitragecommissie van de KNVB die er wat over zei. Eerst mocht er geen transfer komen. Nou, vorige week woensdag dan uiteindelijk toch. En dus is Eiting nu voetballer van FC Twente. Nou, gisteren was Wim Jonk, de technisch directeur van Volendam, boos. Zei gisteren dat hij Eiting geen hand zou geven. Nou, een hele soap. Ik dacht echt, waar kijken we naar, Jan? Ja, een beetje van alle tijden hebben we wel vaker meegemaakt. Een ontevreden speler. Afspraken die gemaakt zouden zijn of niet. Arbitragecommissie die zich eerst uitspreekt tegen Eiting en daarna weer voor Eiting. Volendam boos. Ik denk, in die end is dit de beste oplossing natuurlijk. Maar in die end gaat het ook altijd om geld. Ik kan niet 1, 2, 3 de voorbeelden noemen. Maar in de loop van mijn carrière heb ik wel vaker van dit soort arbitragezaken meegemaakt. Ik denk dat Volendam een hele goede speler gaat missen. En Eiting was niet meer te houden, ook niet binnen de spelersgroep. Dus uiteindelijk heeft Volendam ook weer Eijden voor zijn geld gekozen. Zonder Eiting is Volendam 50% slechter. Alleen ja. Twente wordt niet 50% beter met Eiting. Nee. Maar het heeft Volendam met die twee zaken 6 ton opgeleverd. Ja. En dat is uiteindelijk per saldo. Die speler hou je gewoon niet meer bij de club. Dus ja, die moet je laten gaan. Terwijl hij wel een contract had, is het dan ook een soort er stonden wat onduidelijkheden in. Ja, het was een beetje vaag. Hè, van we gaan het als een opstap gebruiken. Maar het waren harde tegen zachte. En het mocht ook niet naar buiten komen. Want eigenlijk op het moment dat Twente weet dat hij eigenlijk voor 4 ton op te halen is. Dan kan Twente daar gebruik van maken. En eigenlijk zou er wat het allemaal meer zou worden. Stel je voor dat het inderdaad 2 miljoen was geweest. Mm-hmm. Dan zouden meer opbrengsten, 1,6 miljoen, zou worden verdeeld tussen Eiting en Volendam. Oh. Dus daar was, Volendam had daar heel veel baat bij. Dat die 4 ton niet naar buiten zou komen. En daar ging die zaak heel erg over. Helder. Ja. Goed. Zullen we het gaan hebben over de week van Oranje? Want die komt eraan. Misschien wel de week van de waarheid. Voor de bondscoach, voor Ronald Koeman en het Nederlands elftal. Hij heeft vandaag in Zeist 25 internationals ontvangen in de aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland en Ierland. Daar hebben we het over. Nederland tegen Frankrijk, Kroatië, Italië en een magere overwinning op Gibraltar. Dat bezorgde de bondscoach een iets wat vervelende zomer. In de aanloop naar de komende wedstrijden heeft Koeman een meer onderlinge hardheid geëist van zijn spelers. Dat mis ik ook wel in deze groep, dat ze elkaar te weinig corrigeren. Maar ik denk dat een beetje de nieuwe generatie is. Dat ze lief zijn voor elkaar. Maar dat mag best. Maar ja, als ik rechtsback ben en mijn rechtsbuiten laat zijn man 3 keer lopen. Ja, dan zal ik iets doen wat misschien niet mag. Maar dan laat ik het wel blijken. En dat moet je hebben. En als je wil overleven, als je wil winnen, dan moet dat aspect absoluut beter bij dit elftal. Ja, je zegt dat is een probleem van deze generatie. Nou, Art Langeler, jij kent geen ander deze generatie. Is dat iets wat inderdaad bij deze generatie hoort? Of? Ja, zonder het direct een probleem te noemen, is het wel zo dat de generatie voetballers met name elkaar steunt en niet opzichtig afmaakt. Dat gebeurt wel eens in de kleedkamer of elders, maar niet zoals wij vroeger deden, dat je inderdaad, wat Ronald bedoelt, elkaar heel hard aansprak op de dingen die fout gingen. En dat kun je als een probleem zien, maar het is ook gewoon een ding wat verandert. Je kan op een andere manier laten blijken dat je het op een andere manier wil gaan laten doen. Oh, hoe dan? Door non-verbaal te doen, of één op één dat te zeggen, of met daden daar iets mee te doen, of afspraken te maken voor die tijd. Die zijn er verschillende middelen voor. Ja, oké, maar moet je dat in het veld doen, als iemand zijn man laat lopen, om hem dan gelijk aan te pakken? Ik ben benieuwd of dat dan wel gaat helpen, maar ik weet dat de jongens van nu, zeker de jonge jongens, dat die dat wel heel erg lastig vinden. Ik hecht er geen waarde aan, hè. Het is zoals het is. Elke generatie zou zijn eigen ding. Maar waarom vinden ze dat lastig dan? Ik bedoel, je speelt toch met een team, en als iemand zijn man laat lopen, dan is toch logisch dat je er wat van zegt? Ja, het is het verschil tussen. Het is misschien inderdaad de generatie. Ik kwam mijn 17e bij in de eerste helft van de Graafschap en ik werd alleen maar uitgescholden, waardoor je bijna zou stoppen met voetballen ongeveer. Dat vonden de oudere mensen toen allemaal hartstikke geweldig dat het zo zou zijn. Ja, maar je zit ook wel middenweg tussen. Uitschelden vind ik toch wel wat anders dan. Dat is wel wat. Even corrigeren. Ons coach vroeger uitstekend kon, hoor. Kan ik je vertellen. Maar is dat echt waar? Maar tijdsbeeld is natuurlijk wel totaal veranderd. Ik bedoel, vroeger kon je elkaar inderdaad voor rot schelden, maar zeker ook een coach tegen spelers. Tegenwoordig, je ziet ook wel eens op werkgebied, is dat allemaal niet zomaar geoorloofd. Is dat ook niet een beetje een verandering in de tijd? Ja, maar je kan het topje van de ijsberg nemen van waarin dat misschien is van, het zal wel meer mogen, wat Ronald nu bedoelt. Je kan ook de grote berg nemen, waarin ook heel veel mensen in het verleden niet altijd even correct behandeld zijn door dit soort gedrag. Ja. Ja, het is wel een... Ik ben heel benieuwd hoor, bij het Nederlands zelf. Het zijn best wel veel lieve jongens. Ja, het is, de sfeer moet goed zijn, weet je wel. Dat ja, hoor dat je overal. Ronald ook, als ze bij elkaar zijn, dan is het hartstikke gezellig. Ja. Ja. Maar hij wil af en toe even een vonk en even een buskruitje zien. Nou, ik denk dat hij dat nu ook wel bewust zegt, ja. Dat hij dat in zo'n persconferentie ook bewust zegt. Dat die jongens dat een beetje gaan oppikken. Maar wordt het dan niet gemaakt? Nou ja, de generatie is er niet helemaal mee opgevoed natuurlijk vandaag de dag. Het is natuurlijk een best wel een vriendenploeg, heb ik het idee, van een afstand. Want welke spelers laten zich horen als het slecht gaat? Noel van Dijk, laat hij zich echt gewoon in de kleedkamer flink gaan? Welke spelers nog meer van Oranje? Zeker, Van Dijk zeker. Ja, maar wie ja, Memphis was ook eengene die daar echt als eruit sprak. Ja. Dus De Roon is ook een speler die heel goed kan vertellen hoe het ervoor staat. Dus er zijn echt wel spelers die dat doen. Vraagt Koeman nu dus een beetje meer. Hij heeft sowieso best wat puzzels te leggen. Eigenlijk op iedere linie wel. We gaan hem eventjes een beetje helpen. En inzoomen op die verschillende linies. De keepers. Want Justin Bijlo, dat was tijdens de Nations League de eerste keeper van Oranje. Maar nu toch weer geblesseerd. Dus is hij er niet bij. Mark Vlekken, Andries Noppert en Bart Verbrugge zitten in de selectie. Wie moeten er van jullie kiezen, ga ik zo meteen vragen. Maar we hebben ook een spookrijder, dus we gaan eerst eventjes naar Robert Baltus. Ja, rijd je op de A2 Eindhoven richting Maastricht, dan kom je tussen knooppunt Leenderheide en Nederweert een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2 Eindhoven richting Maastricht, dan kom je tussen knooppunt Leenderheide en Nederweert een spookrijder tegen. Dankjewel, Jennifer Okkeloen. Iets andere stem was dat. Ja, zeker. Maar pas allemaal op. Daar blijft de vraag hetzelfde. Wie moet er keeper bij Oranje? Nou, ik vind in ieder geval Noppert, ondanks zijn 5 wedstrijden op het WK, uit vorm. Dus ik denk niet dat hij op dit moment de voorkeur geniet. En als je die andere 2 tegen elkaar afzet... op dit moment heeft Vlekken al een aantal keren uitstekend gekiept bij Brighton. Ik denk dat hij op dit moment de voorkeur krijgt boven Verbrugge. Maar Art, jij bent de man die uit het vakgebied komt. Verbrugge vind ik verreweg de grootste potential. Maar hij is ook de jongste. Ja. Dus dat zal een overweging zijn om die wel of niet te laten keepen. Vaak als je voor een jonge keeper kiest, dan laat je hem ook veelal staan. En ik ben met je eens dat Noppert het lastig heeft op het moment. Dus dan zou Vlekken wel de meest voor de hand liggende keuze zijn. Ja. Heeft het in Oranje niet altijd briljant gedaan, toch? Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik bedoel, Noppert, ik heb hem geloof ik 2 keer gesproken de afgelopen weken. Het is natuurlijk wel degene die WK-ervaring heeft. Hij heeft nu een keuze gemaakt, hè. Heerenveen verlengd. Waarom zou je niet voor Noppert kiezen? Gewoon, die kent de situatie, ligt goed in de groep. Ik vind, wordt helemaal niet meer genoemd namelijk bij Oranje op dit moment. Waarom selecteer je hem dan? Dat is dan ook de vraag. Nogmaals, hij kent de spelers. Ik vind hem absoluut wel kans maken, maar hij wordt helemaal niet genoemd. Kortom, we kiezen alle 3 voor Olij. Niet bij de selectie. Ja, Art, hij wordt helemaal niet meer genoemd, blijkbaar. Nee, maar goed, hij heeft ook niet de meest gelukkige periode achter de rug. Nee, bovendien keept hij ook niet bij een topclub. Maar hij heeft op het WK wel laten zien dat hij in staat is onder druk te presteren. Ja, dus zover ga ik met je mee. Hij heeft die WK-ervaring, kent de spelers het beste. Komen 2 cruciale interlands aan. In mijn mening moet je niet veel gaan experimenteren. Maar goed, hij wordt bijna niet genoemd. Nee. Goed, volgende naar de verdediging. De verdediging. Ja, de kwaliteit... Mooie bumpertjes. Ik zag je bij de eerste, zag ik jou al kijken. Was dat nou Ilse de Lange of niet? Je moet even nadenken. Nee, dat was Ilse, ja. Ja, dacht ik ook. Goed, de kwaliteit van... Speciaal voor jullie ingezongen. Jij bent ook nog. We hebben het net al even gehad. Ja, Willem zei het al, over 10 jaar geleden... toen moest de concentratie op de verdedigers. Nou, we hebben nu verdedigers op wereldniveau. Afgelopen 4 wedstrijden kregen we Oranje 11 goals tegen. De grote vraag is dan, moeten we ons daar nou zorgen over gaan maken, Art? Nou, het ligt eraan hoe je met je verdediging speelt. Want de bondscoach wil ook wel een beetje aanvallen. En als je bijvoorbeeld Denzel Dumfries rechts zet... dan weet je dat hij aanvallend wel heel veel gaat doen of wil doen. Dat het verdedigen niet altijd even safe is. Dus het is maar net hoe je daar mee omgaat. Ik vind dat het hele team verantwoordelijk is voor aanvallen en verdedigen. Dus dat kun je niet alleen neerleggen bij de verdedigers. Ja, heel snel, want we moeten keuzes gaan maken. Dumfries, Van Dijk, Ake... Ja, oké, is de vraag. Of misschien de Ligt. Ja, de Ligt of de Vrij. Want dat is ook een van die jongens die nooit genoemd wordt. Maar die ook gewoon uitstekend zijn ding heeft gedaan in het Nederlands elftal. Ja, ja, de Vrij is een tijdje iets uit beeld. Keus te over. De Ligt speelt nu niet. Dus, Goed. Nou ja, en de linksback zou een beetje, als je daar AK zet, dan ben je van alle problemen zijn opgelost. Maar anders wordt het Blind, kan ik me ook niet voorstellen. Dan heb je Hartman of Maatsen. Dus ja, goed. Maar, hadden jullie Jeremy Frimpong geselecteerd? Ja, die is uitstekend op dreef in Duitsland. Ja, er is wat gebeurd tussen hem en de bondscoach. Ja, op zich hou ik wel van de filosofie dat je je ook gewoon altijd beschikbaar moet stellen. En op het moment dat je dat niet doet, dat er ook een consequentie op staat. Zo eigenlijk in het verleden ook steeds gewerkt. Hij ging niet naar Jong Oranje. Gaan we misschien zo meteen er nog heel kort over hebben. Nu eventjes een linie vooruit. Het middenveld. Want, nou, ik durf Frenkie de Jong wel vast op te schrijven. Mm-hmm. Ja. Maar met wie speelt Frenkie de Jong op dat middenveld? Xavi als 10. Ja. En dan de man in vorm op dit moment is Reinders. Ja. Die is geweldig bezig bij AC Milan. Ja. Heeft hem ook een hele mooie bijnaam opgeleverd. Nou ja, ik word Power Reinders genoemd. Dus dat is wel lachen. Dat hoorde ik niet goed. Hoe word je genoemd? Power Reinders. Ja, het is wel van Power Rangers. Dus ze bedenken van alles hier. Dus wel lachen. Zouden jullie Power Reinders opstellen? Zeker. Zeker gezien hoe hij, wat voor bliksemstad hij maakt in Italië, maar ook wat hij vorig jaar seizoen heeft laten zien bij AZ. Dit is echt een hele moderne, dynamische speler die een grote carrière gaat krijgen. Is het dan controlerend genoeg? Als we die drie zouden hebben? Nou ja, je zegt Xavi op 10, maar ik heb daar wel twijfel bij. Ik zou meer een dynamisch middenveld kiezen voor misschien nog Koopmeiners of De Roon daarbij. Ja, of Wiever. Of Wiever. Ja, ja. Jorginho Wijnaldum die gaat niet spelen, want hij is er niet bij. Hij gaat ook een transfer maken naar Saudi-Arabië bij Al Ittifaq. En Koeman die kreeg vandaag op de persconferentie de vraag of het moreel verwerpelijk is dat Wijnaldum daar gaat spelen. Dit was zijn antwoord. Ja, maar dat vind ik, dat moet ieder voor zichzelf weten. De mensen die altijd maar roepen, ik niet, ik wel, ik niet, ik ga er niet heen, ik doe er niks mee. Maar het is gewoon een ieder moet dat beslissen. En ik denk dat er zoveel verkeerd is in de wereld, dat dat niet alleen daar is, maar ook op andere plekken waarin, als je echt rechtlijnig zou zijn, dan denk ik dat je meerdere plekken moet ontzien. Jan Rolfs, wat vind je van dit antwoord van de bondscoach? Nou, dat kan hem wel begrijpen, dat hij dat zegt. Het is ook lastig, weet je. Er wordt heel veel geld geboden. Ik was natuurlijk op het WK in Qatar. Dan heb ik best wel met veel Saoedi's gesproken, dus voetbalfans, weet je. En dan krijg je toch ook alweer een ander beeld. Je weet wat voor misstanden er zijn in het land. Maar dan zie je ook de gewone voetbalfan die naar het WK kwam. Maar het blijft een verkeerd land. En als voetballer moet je er echt heel goed over nadenken. En dat zal Wijnaldum ongetwijfeld gedaan hebben of hij die transfer wil maken. Ken je die foto nog van Wijnaldum met de Jong? Dat ze allebei... Ja, nou precies. Weet je, dat is dus iets. Dus daar moet je je heel bewust van zijn als je zo'n keuze maakt. En ook jezelf afvragen, heb ik het geld nog nodig? Wil ik dat? Wil ik me naar zo'n land gaan met waar zoveel misstanden zijn op menselijk gebied? Dat zijn overwegingen die hij blijkbaar heeft gemaakt. En ja, dat blijft... Misschien is het een lastige keuze, misschien ook niet. Had één probleempje natuurlijk. Paris Saint-Germain wilde nog 10 miljoen voor hem hebben. Ja. En het wilde eigenlijk geen club in Europa betalen meer voor Wijnaldum. En daar smijt ze met geld. Dus daar kon hij vrij gemakkelijk heen. Ja. Goed, we gaan even door naar de aanval. Maar de aanval? Ja, de aanval dus. Depay en Bergwijn allebei geblesseerd. Wie moet nou de goals gaan maken? Cody. Ja. Cody Gakpo. Ja. Die gaat als spits spelen, lijkt me. En die maakt ook makkelijk goals om. Dus ik ben daar niet zo bang voor. Ja. En al lang in vorm. Lang en Malen, of misschien wel Xavi aan de linkerkant en Malen rechts. Want ook Donnie Malen is een goalmachine op het moment. Had hij ook moeten bellen met de Jong even, in plaats van wachten tot de Jong hem gaat bellen? Nee, vind ik niet. Deze twee kennen elkaar goed en hebben contact met elkaar. En op het moment dat een speler aangeeft van, nou, voor mij is het oké zo. Dan vind ik dat je als bondscoach ook gewoon prima kan wachten tot daar weer initiatief van die kant komt. Ja, maar hij heeft ook gezegd van, ik wil wel weer, ik ben weer beschikbaar. Nou, dus wie moet dan de eerste stap zetten? Is dat niet een beetje slappe hap? Maar misschien een telefoontje was, had geen kwaad gekund. Ik bedoel, je hebt nu een probleem door het wegvallen van Memphis. Nou ja, dan, die jong is echt op dit moment geweldig bezig bij PSV. Ja. Dat je zegt, nou ja, weet je, het kan geen kwaad. Het staat niet misschien dat PSV misschien niet heeft gedaan, maar je geeft ook mee een signaal naar andere spelers toe, als je dat doet. En zo hoog is de nood in mijn beleving niet. Want ook een weg was of anders zit er nog wel achter als een targetman. Ik denk niet dat hij de jong sowieso zal laten spelen. Ja. Nou, vind ik ook, ja, sorry, ik ben het wel met je eens, Hart. Ja, ik bedoel, de jongen heeft echt heel bewust bedankt. Mm-hmm. En zo hoog is de nood nu ook weer niet. Hij doet het geweldig bij PSV. Maar ja, moet je dan op je knieën gaan als bondscoach? Weet je? Ja. Ah, dat hoeft niet. Ja, nu doet hij, doet hij in ieder geval niet mee. Misschien komt dat nog later. Donderdag speelt het Nederlands elftal tegen Griekenland. Zondag volgt dan Ierland. Dus wat het Nederlands elftal gaat doen, moeten we nog maar even afwachten. Dan toch nog even naar Oranje, dat al wel succes heeft geboekt. Want de Nederlandse volleybalvrouwen veroverden gisteren brons op het Europees kampioenschap. Speelster Celeste Plak zag het 's ochtends al vroeg aankomen. We keken in elkaars ogen en we zagen van jongens, dit is de dag vandaag. Dit is onze dag, onze wedstrijd. Dijkema kiest voor de snelle middenaanval met Baaiens. Setpoint voor Nederland. 25-23, de eerste slag is voor Nederland in de ontmoeting met Italië. Goed verdedigd door Dijkema, dan moet Racing overnemen. Dan moet je hier voor een aanvallen en het gebeurt. Mika Daal erop. Setpoint nu voor Nederland. De set gaat uiteindelijk naar Oranje. Ze staan op een 2-0 voorsprong tegen Italië. Het komt. Heel dichtbij nu. Ja, de set-up achterwaarts en dan een schitterend punt voor Nederland. Hier ligt de mogelijkheid. Van Aalen. Mika Daal erop. Mika Daal erop maakt het af. Nederland wint. En kijk eens, wat een vreugde. Yes, yes! Nummer 4 van de wereld wordt verslagen met 3-0. Nederland, ja, dat klopt eigenlijk alles. We had really to stay brave in the court. En ja, I'm super proud of these young girls, how they managed this game today. Amazing. Dit is echt een bronzen, echt met een gouden rand. Echt heel blij. Ja, mooi. Willen we toch nog even vermelden. Het is bijna klaar. Dan komt iemand met een bord binnen. De blessuretijd bedraagt. Ja, precies. 3 minuten. We willen het even hebben over, bijvoorbeeld, even om een voorbeeld te geven. Dit weekend druiven waren zuur voor Anne van Dam, dat is een goalster. Ze leek op weg om de Irish Open te gewinnen, maar op de slotdag gaf ze haar voorsprong uiteindelijk toch weg. Dat kwam omdat haar clubs beschadigd raakten. Oh, careful. Oh no, that's not a good start, is it? Well, she's already snapped her driver once this week. Yeah, man, that could be. Oh no. It hasn't happened again, has it? She snapped her driver. Oh my goodness. Ja, de drijver gebroken. Dat gebeurde eerder al. Vervolgens reed een wagentje langs een touw. Bleef de kop van de drijver daar aan hangen. Tweede drijver kapot. En je mag niet een andere drijver uit je auto halen. Of waar dan ook even in de golfshop even een nieuwe kopen. Dat is echt pech, ja. Dus wij vroegen ons af, hebben jullie wel eens zoiets, een prestatie meegemaakt, gedwarsboomd door materiaalpech of andere manieren? Wie wilde beginnen? Ja, materiaalpech? Ik kijk jou over, Antoine. Nou, ik kan wel een anekdote herinneren van jaren geleden. Dat is ergens midden jaren 90, nog voor het internettijdperk. Ik kwam terug van vakantie, werkte bij RTL Veronique, heette dat toen nog. Was echt in de begintijd. Je hebt heel kort tijd, hè? Ja, precies. En Ajax speelde een oefenwedstrijd uit tegen Club Brugge onder leiding van Van Gaal, dat elftal. En er was nog helemaal geen internet en wifi en dat soort dingen. Ik werd daar naartoe gestuurd. Ik kwam terug van vakantie, reed daar. Ik kwam een uur van tevoren aan bij die wedstrijd. Kreeg een krant in mijn handen gedouwd. Zo ging Ajax spelen. Ajax speelt, Kluivert nog in de basis, Frank-Ronald de Boer en zo. Het werd 1-1. Dus ik rondaf. Zeg, nou, Ajax speelt 1-1 en Juraatjes presenteren. Dus die was in de afsluiting. En de spelers blijven op het veld staan. Bleek het om een beker te gaan. Werden nog penalties genomen. Ja. die hebben dus nooit uitgezonden. Ja. Dat had ik niet goed in het programmaboekje gelezen op het eind. Nou, kort nog even snel, Tom. Wat heb jij? Nou, nee. Ik kan me nog wel voorstellen dat Nadine Broers of wat is het, Ilko Sinterklaas, die hebben wel een paar keer gehad dat zij bij de Meerkamp echt gewoon eigenlijk al alles met twee vingers in de neus zouden gaan winnen, maar dat het op het laatst nog misging. Maar ik heb niet direct een anekdote dat het op het laatst nog misging. Mijn hele kleine carrière betaald voetbal zat ik regelmatig op de bank bij de Graafschap en we speelden denk Heracles uit, mijn herinnering. Ik mag invallen, maar ik heb alleen pinnen bij me, weet je, van die harde ijzeren noppen. Ja.